پاپا یہ ارشاد فرمائیے، کیا مدرس اپنے درجے کے طلبہ سے کھانا یا چائے وغیرہ کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، یہ تو سوال ہوا نا، اگر نابالغ اپنے پلے سے کھلائے تو ناجائز ہونے کی ایک صورت مزید بڑھ گئی، بلا اجازت شرعی کسی سے بھی سوال نہ کیا جائے، چاہے جائے کہ طلبا سے اور وہ بھی نابالغان سے، بلکہ وہ کوئی تحفہ دے نابالغ تب بھی نہ لیا جائے، ان کے والدین انہیں دیں تب بھی تحفہ نہ لیں، کہ وہ تحفہ جو حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے، حدیث شریف میں، محبت بھی بڑھاتا ہے، تو پھر اس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوریوں کے باوجود آپ اس کو پاس کر دیں، اور وہ تحفہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشوت کے حکم میں داخل ہو جائے، ورنہ مزید میں تہمت تو یہ نظر آ رہا ہے، تہمت کی جگہ شاگرد سے استاد جو تحفہ قبول نہ کرے، چاہے وہ جامعہ کا شاگرد ہو چاہے مدرسے کا شاگرد ہو، دکھائی نہ کھائی پھر استاد جو اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے گا، اور یہ اس طالب علم کے حق میں بھی نقصان دے، تو اپنے اصولوں پر جمے رہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔